إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندرة بسجلت على جولنا لاد صلى الله عليه وسلم يا ترمين دو هند كورين تند كويتي هاجون زورنا منجال أمي أفر وي مارس كهون نلاوما كيت نادو روب de bu julo na hani rentade no feewi ngade kanyum feewjante e der o do nyaaw e der o do nyalaw jaawor be heebe nyal mum kanyum en duggode kanyum de foote jana burni hay ganda tumti rebo ben bada hay misoraaji hankadi be jidi ko bonnude jikkuji lenyol gol tan habete e der o do nyalaw istalah al alam ala hada al yawm al thamin min shahr maris joni hitana fo e der ndudo lewru hankadi wadama hono no diina kessoni e mbiya ko journée mondial pour debbo ko honnon homo waɗi nden hunde hoto ɗum ɗo fuɗɗi e ɗum ɗo hankkadi to bannato munazzamati ɗum tako wiyete Nations Unies kañum heeji oɗo ñalawma gila 1977 wonno ko nden hay goto ko ɓuuri hewde yimɓe ɓamtanani ɗum hoore wonno hay ɗeɗele heefereɓe ngala e ɗeɗo gueɗe goɗɗe nan toon ɓe ngala hen anani difana an huquqil mar'ati wa tahqiqan lima yusammunahu bil musawat al kamila joni noon ɓe mbi ɗum noon addanta ɗum waɗere ko ɓamde défense debbo hakkude men Allah oxida meɗi ɓamde défense debbo hay ɓoyani ko debbo wattini rokkede salahiya tirode kalis mum nder banque heɓatano kamɓe jeeyi debbo kamɓe mbaɗi ɗum kala ko boni difa'an an huqiq kanum ko maɓɓe ko ɓe maski ɗum ko julɓe ko ɓe jeeya ɓe korkito eɓe kappa ɗumen e paw ɗumen ko mbaɗani anani fawade méjaji ɓe jogui ɗi hankkadi ɗum ɗon woni ha joni doole mabɓe e base mabɓe ɓe mbi kamɓe ɓe gaddi ha joni ko wiyete potodiral timmugal hakkude debbo e gorko foof ɓe mbi hay hunde hay goto ɓurani goɗɗo on anani banggal potodiral d'islam salaki potodiral kono kay banggal tagoji debbo e gorko nandani no tagirani Allah yiwa laysa zakaru kal unsa anani gorko wayani no debbo ni ɗum noon l'islam kañum ko haali hen ɗe gueɗe eɗen gandi kamɓe ɓe gari ko haɓade l'islam hen ina jeeya politiqueaji mabɓe ko wiyete liberté total ɗum ala fo ko addi ɗum tahdifu ila muharabati l usrati l muslima yo ha l'islam haɓɓe tan ko wiyete famille kay l'islam julɓe no mbaɗirta dewle ni hunde fo ko ɗum ɗon ɓuuri ɗeɗɗudeɓe ko ɗum ɓuuri mettudeɓe eyyi wonno ɗum ɗon woni hen ko rengol debbo heddade e dewgal mum eyyi kamɓe noon ɓe jiiɗa debbo reno ɓe jiiɗa suuroɓe jiiɗi ko tarto anani wonno l'islam waɗi ko ganduɗa ko sariyaji awa pour debbo no renorto no laaɓirta no renirta hoore mum sariyaji ɗi way tan kono ganduɗa jamɗe ni ko wiyete ha joni sangeji taw ko ganduɗa ko wiyete al adab taw ko ni nediji mihi goni hen e jikkuji debbo no hani wadde taw bonata jikku mum bonata so ɗum wayi noon so rewɓe jaaɓi nden hunde e worɓe ko wiyete rendo mum en laaɓa moƴƴa kono so yimɓe gaccidama tan hankkadi ko wiyete ko yo buukodir denti boni serata luma dar ko bonande jidi joomirado halini mena qur'an o yi wal ladina yumassikuna bil kitab ay nangiti be daftar allah ko yamirta ko enela da allah ko wi ko darni juldele mun en allah yi min jabota ko jobdi yimbe mujjin sa mujjini galle ma mujjini wuro ma mujjini leydi ma rendo mon feewa yoode jarande ndoji julbe yino way sertude heferebe di ngara leedele julbe gora namna labi no wi cer sangara ala hen yeyetaake ko non kad dorogaaji di sonaka suudi be jeeyi shariatul islam dogata asusa laqad ghazahum baqaya tadayyun ndari kambe nokkuji mabbe di foko wiyete diine heddaaki hena e nokku diine ala foto heddi sona e juude julbe dum won di do renewji hankan nations unies en de kala ko jita de hankan ala foko ari sona habade diine l'islam yo diine o yo woppe anani min haythul hifada al usra wa annu l'islam ina reni ko wiyete fami ko na reni ko wiyete galle na hirjino ko wiyete dewgal ko wonno dewgal woni ganda en dam dan woni yimbe nangondire gor fo yida bandum gor fo da respecte dum ay dum don ko woni hen de mojjere ko dum woni ko welan tuba ko kambe mi ko yimbe fo ngaccere nan gadno chevre perdini hay goto anda goddo gor fo ne yana wada ko wel dum na nyama ko wel dum na hala ko wel dum jonnon be jii l'islam kanyum wana non l'islam ko fami wadi ko wuro ngo yo famiji di so denti gonta wuro gure de so denti wana leydi ni tawana hedde den hunde be ngura ngurna mabbe mojja du wadi heferebe de hunde tampini be wonno be kabima l'islam duubi temedde be donki be ndari point l'islam for ina jehen galleji baratedi e sugabe jibintebe der dewlo be goro fu tawri bamun no wadi ko non wadi dum don be biyo ittana hande ala fu ko be kabata e aduna fotee dewgal woto wadi jeebe badi non palanguji bondi fa khaddadu wa dabbaru fa anshau be badi hankali riñoji international mondial be jaare riñoji nogasi nay taw hande pour habade l'islam e famille d'islam jonno to be giwrata e bi qadayal mara e bi problème fu ko rewbe be yo rewbe ngitte tongi hewbe worte cumcuma be di yo be tarte yo be jaltina bowal be jaltu bowal anani be bi dum non so dum heba ma tan awa julbe be ala ko mbawi en hankali force ndewana mabbe walla debbo kay juldo yo woppu misor mun yo woppu chomchi mun yo woppu diina mun yo woppu njulu mun yo woppu korka mun yo wayno debbo oxidani tan kanyum ala kajo ala kedo ala kado njeta hebe henni mbada violo gila na pamdi taw bawira mun en baddum violo ko honnon be mbi ben ma way sirna ala min walihin dum won hanka dum addi dido riñoji ko wiyete ko so ardi be bonbe gardima aduna ko en hulbini premier ñum wada ko neeru bi 1985 e leydi kinya wonno leydi kinya ndido majorité mun duubi seeda ko julbe gonno ton be bari be toskibe be ñojjibe ha be batino en bay hande ni be ciusa dippude be gaddi ONG ji burdi heedo jawdi fof be naate gure julbe hebe darni kinisa dum won ganda église ji mabbe école ji mabbe ganda catholique di e wata gouvernement yobata di julbe be mbiya yo kuccu ladde kala jiyaron jogi alluwel mun kan walla na janga din hankadi wade nuske bonnite e ko hondani dum wani 1985 den deedo pelle di riñoji international taw ko aduna fo leedele mawdo dem badum organisé e kambe ko wiyete nations unies e mbi odon libe odon godon riñu be badi programme do o ko legalité développement e mbi joni kala deedi jamnudi fondi rewbe worbe fof be balla dum no yaari yeso dum al musawat wa tanmiya wa salam e kisal anani sai leydi ma hisa kay deeje haareje guntu mutu wasa wonde en a jaban ko be mbi ko kono sa wi ana da suubi diina walla wi a woppata tawangal ma diina ma dum kay an leydi ma wonta deeje on programme tubu ko be jogi joni dum woni gila fendi inem seglo do dari anani go to no hala ga fuddi ko to États-Unis to di do riñoje puddi haalede hankadi be jaltini hen kayitil ngil nan do dum woni ha joni ngar riñugo ko yaltini kayitul be mbi gol do yowade aduna hen fof e dum wadi be noddi hen ko wiyete liberté sexe dum bi ko wiyete liberté de sexe be mbi affaire kay ha joni jordiral debbo e gorko wal ibahiyya lil murahiqil murah mi suka be rewbe worbe hay goto woto hade wadde fijirde kala ko neddo neddi yidiru yo wattan be mbi kadi ko wiyete jina ko mbiyeten do jina mbi dum wana jurum wana yani wana hunde kirim tanke be pamodiri be nanodiri dum addi école ji di hankadi jander lycée ji di e der université ji di hankadi ko watte hen ko yo Allah faabo tan tasji jami an wa ila alaqat kala ko wiyete relation kay debbo gorko be mbi fof yo dagne gasi ko wiyete duube ko mbiyata ko tabu ko mbi dum ala hen hankadi be dagne ko wiyete homosexualité be dagne rewbe worbe e rewbe kadi ko wiyete dewgal ko be pamnini dum tamis dawra az-zawaj fi bina al-usra mi fami kay habba gidan debbo e gorko mi dum ni wana fami dum ko fami taqlidi dum ko fami ji ganda bale dum hunde ji ko bennudi dum bi joni hay gorko e gorko no baa singondirde mbado e mariage debbo debbo singondirde mbado e mariage be bi debbo kadi woto wonto woto gollu der galle e bi debbo kay jodo no defa e bi dum si interdit e bi passé de don golle jibdi ala en woto naate en woto ja e mi ma dama kay gollal debbo ko gollata der galle wuppude chomji mun ha joni fittude suudu mun wala defde nyamri badena jom galle mun wiibe mun e mi yala yo ya haaji makko yo jeewo ligge der wuro so dawi gorko o dawi o dawa so on jofti be jofta ay gorko sa wiri do debbo hande ngekay on bangi bi hujjati annaha amal bi ghairi ajri be jiddin organisation waji on je bangeji fof dina ndena debbo sa yottima debbo arema be so wi wadama hunde amma dum won leel occidente arewan ganda golla golle ma darna galil ma bada foyil ma ngadda debbo mo gittuda dum to der tampere bande jullu ara nata de do gede ya wi kanyum je galle riwma an jalta en jiden ga torlaaji mun na he aw bi hujjati annaha amal bi ghairi ajr joni ko hondani ibahatu shuzul ji ko wete homosexualite dum kadi mbi yo dago de dele hande no foti aduna hen bari dum legaliser mbi a base fo ala hen be mi kadi yo yimbe dutto ha joni kala sariyaji jogi den do ko ina ura l'islam ko ina wiya homosexualité mojjani dina mojjani e mi do sariyaji gonde ganda le element de fo yo momti wedde ladde anani ko wiita al musawat al mutlaqa fil amal e mi ner golle to kambe fo poti rewbe worbe no gona gendarme be no gona soldate be no gona douanier be no fo mutlaqa fil amal wa aw hadanat al atfal walla ne de sukaabe sukaabe saidi ne be jibinda be saidi go pasairi mbasa ne de kocci yawo be Allah ciudu yawo be ne wala amal manziliya wal huquq wa ghayr zalik golle galle e mi waddaake debbo hay hunde so debbo so shiidi so jolam yo difu ko nyaami so gorko wona don oto badin dum hay batto to rukku dum hay hunde ane wal mutalabatu bi ilqa al tahaffuzat allati abdataha ba'd ad duwal islami leydele julbe tawaje de mbi ala woto mbade ni gacce minan dum do woni diina amen ko ni wi ni ni kaza kaza de mbi be ngala hen hande be ngala hen jango e dum wadi kayitel jalto no ngel mu'tamar bannado peken ko go reggudir na riñoji international di tagal ni riño ri neuro bi go waddo go wotto nganda to pigen to 1995 anani leydele julbe goddi ina jiyen maroc e no gel leydele godde mbi ala yoɓe woto mbitan ɗe ɗo gueɗe wawa gasde kamɓe nokkuji mabɓe he koye leyɗele julɓe jogui tawangal eɓe jogui ɓe mbi kamɓe nations unis ɓe cali ɗum waɗi on sa biyetenoɗo secrétaire général de nations unis o nde o faye sifade famille ji ɗi o wi famille kay o wi firtan tan debbo e gorko no yimɓe mbaɗata ga mbi ɗum ko tahlidi mbi ɗum noon wawi tan kono hundeji ɓennuɗe ni ɓe mbi famille ko famille tan hayso ko worɓe ɗiɗo nangodiri cingodiri mbaɗi mariage gasi se rekkoni walla rewɓe ɗiɗo kawri mbaɗi mariage sere koni ɓe mbi ko ɗum won dewle al mu'asira ɗum won dewle joni ɗe ɗe ganduɗa dewle baɗɓe civilisé ɓe ɗum won discours makko kanko aminul am ko ɗum woni ko haali ñande mum eɗen gandi ɗiɗo riñoji fof ko debbo julɗo dartete hen tan ɓe mbaɗi hen ko étude mawɗo ɓe mbaɗi hen palanguji kulɓiniɗi e wonnoɓe ɓooyi yirlade kamɓe occident ɓe noon mbaɗata haɓe jaltina rewɓe julɓe haɓe gaccina ɗumen diine munen ɗum woni yahudu yankoɓe goni hoore ɗeɗo peeje fof e nder portugal uji mabɓe he maayi tan ɓe mbi sen keeɓi debbo e mbi leyɗele julɓe ɗe ala fof no keɓirten ɗe wadde hen ko jiɗɗen sona sen keeɓi rewɓe ɓe anani e mbi ñande debbo noon fooɗi junngo mum huccine men gasi e mbi rabihna al kadiya woni en gañima anani goto mabɓe ni haali ha laabti ser o wi kasun wo ghaniya o wi tan ganda weer kay sangara kay dolo no yare e debbo no yima jaaɓi yaltude woppa comci mum no limana no yimana leeƴo hakkunde worɓe e mbi ɗum ɗo ko waɗata e leñol annabijo he yafalani bil ummati l muhammadiya ma la yafaluhu alfa midfa o wi ko ujunere feteli ujunere sarko mbawawa wadde anani fa agriquha fi hubbi l maddati wa shahawat o wi mbaɗe ong ji mballe rewɓe ɓe jaltineɓe cuuɗi mabɓe he mballe ɓe yidde aduna yidde tuyo yoɓe liberté yoɓe mbaɗ liberté yoɓe jata ɓe jiiɗi foof ɓe kaala koɓe jiiɗi foof ɓe golla koɓe jiiɗi foof ɗum ɗo woni kamɓe koɓe mbi anani ha goto e seeremɓe yahudiyankoɓe yaqulu ahdu kibaruhum inna maksabna fi sharqi la yumkin an yatahaqqaqa illa ida khala'at alfatatu almuslima hijabaha ɓe mbi enen en mbawa gañade leyɗele julɓe ɗe surtout orientaux ɓe mbi sona balluɗen ha debbo ko ganduɗa debbo julɗo itti jallaɓo o weddi ladde en wi ko jallaɓo o so ɓornima ɗum tan yimɓe mbaɗa respect mbaɗanmo respect ɗum noon tanke on ɓorni jallaɓo o otoɓe tambin koye mabɓe yo ittu jallaabe dum addi ganda projet jallaabe o habe kanyum ganda habe sa borol bi cum jangal wal integral wal kada tawde ko nasti qur'ana hen woni hay leede el men en wiyetebe julbe ga mutabe nangi sa borol ma hijab dan kase en jaata hankali ko be ngobma be biima hanga dido bota dido kasanke jene do maya sa mayi ma wade ko burdum non waji e wul sa wiida ko bacci dum ma bornade Allah yirunina alayhin min jalabibihin sarateddini Allah sarateddini nelado Allah ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yirunina alayhin min jalabibihin kono e mi loppet je hayled el men de majorite rebe batta hijab jabata bornade janna anani dum do fu ganda occident da ari do ecolaji di be gadden ko yete taybasuji be gaddi hankadi do zipuji dabbe di do kolaji hankadi do pallongaji bondi hankadi burtirebe be ni anani e miso debbo borti ma tan debbo julo ga sem bay bortude wutte mono e mi kasabnal qadiya e mi den en ganyima leedere de wasada'na an nastawdi ala shar de en kibi leedere de fof wonno hijab o mi hijab debbo no borri dum ko teddinta tumbi mukrama anani ko handani ko wiyete ko gorano ala fo hande ko himbe pelurse sona batte murnima sona batte ndientima sona batte churi terde mun anani ben goni yennatebe gorano ko muridu na min ha ko wiyete qillatal adabi goddo nuridu min hatta shaman iffatan adaba wo muridu na min ha qillatal adabi ko lislam ko yidi hen ko debbo ko yo suru yo ren yo sur demgal mun e koyde mun e terde mun anani pour rentade kambe be jidi ko debbo be ji ko yo be ji ko debbo jordo gite pamdudo gacci dum addi kambe be gaddi ko be ngari ko e du wari sen jiwi to yahudi yankobe aduno fu ton caga yagal buri yarude yeso anani ko won non be mbi kambe joni hande no fursa halna millionaji goni be travers de sexe jodi binam jodori fijirde anani ha goto yahudi yankobe debbo wi haali dum won wi nasadi an o tassa yam ta'isha o kambe goore mabbe no wonde no wawi wondude worbe hakke nogas e mbi kambe ko ishtirakiya tigi socialistigi won ton mutlaqa billitaade ne kay kono non kambe no be bayni ko wiyete o kono be no be bayni be jeeta dum kiwo wiyetaade mum yadam do ngurnam bondam jido zinaaji jido dorogaaji jido doloji e ndero bonande kono be mbi kambe ko be gogul kambe be ganyi julbe be hako be ganyiri julbe za'amu anna al-islam yukammimu afwaha an-nisaa bi ala julbe kay ko nangi kuludo rewbe na kabbe haati de mi debbo susa halda hay batte yamna'uhunna min at-tahawur bi al-islam jabada kay wadde jalaw hakkun debbo gorko ala gorko wi'an hoje tan wadde exécuter wa ta'bir an anfusihin anani dum woni ganda kaado hala kadi en gande ko fanaade kanko Umar ibn al-Khattab mo hala hadi al-islam arde uy wallahi in kunna fil jahiliya ma na'uddu lin-nisaa'i amra emi ne gone jahiliya de kay on saaka debbo ala no kongul der mabbe hala ala kala o hatta anzala allah fihi inma anzalu ya allah tellina rewbe haqqiji mabbe li ko allah tellina ko fu no gande ko allah wi qur'an wa qasama lahunna ma qasama ya allah fatani be kadi gal mabbe gal be dokka e dine gal wondena hankadi non hankadi fi abuji mabbe di chance kango umar halata ifa bayna ana fi amrin ata amuy nyane gotul fiya ko makko goddo mi jono wada tan iz qalat imraati witande bu makko arnaani hen hundu ko mun wila sanata kaza wa kaza sa wadiri ni ka woni buru fere ko ni ka kanno da wadir do wato ko mi da da wada ko kango umar fa qultu laha ma laki an ku wondi ma fiya kam wonno kambe be gadoraagi dum on sanga jahili anani debbo wiite ko ala hala ala disneta woni ma ha huna fi ma takallufi ko wondi ma le do huna fi amrin uridu ko jidmi wadde ko feewi feewani an ko luppuma he fa qalat li ajaban lak debbo wi ko ndaw kawis e ma Umar ibn al-Khattab ma turidu an turaja anta an ha juna yida tan feewji ndire tan wadde rukkundirede hakkille feewji de tan be da walluma tan an yida o yo inna bana takala turaja rasul o yidi debbo non mo nela Allah jigi o o yi on jabo annabiju walla halnama walla yana hal day makko o yi ha halaji isaaji ni ha ganda suba debbo woni nyalla wadda nyalla tikkudo walla nabi sallallahu nyalla tikkandam gila suba ka haji Umar wi dum kay mata wona dan o wodi tigi non wodi tan Umar hawre chumchi mun hawre wuder mun tam moji hucci do na wona ci do Hafsa o yi abuna yatu innaka la turaji'ina rasulullah wi anna annabi sunna haldo huna da watta hen demgal mo wi aha kay hatta dalla yawmuhu ghadban wi hatta unyalla tikurni bartidu fa qalat hafsa wallahi innaka la turaji'a muttafaqun wallahi inna la nuraji'a wi wallahi wana min tarabe fu ina kalde annabi tayi huna hawrana bi allah fewani bi yaltinde ko woni hakkilimun walla hollude miijumun dum don bislam meda hadde den on tank ko do hakilantagal e needi e hala mon anani jomiraado wi huwa allazi khalaqakum min nafsin wahida onon fo Allah tagi mon ko fittando woturu o wadi hen debbo o ko hen itta hawa itta ko adama li yaskuna ilayya habe deja fewde rewbe he anani hono neddo deejirta fewde debbo mun tayu on kaldata on jawtuta on ganda so holare ala hakkunu mon suusa wiide mo hafko e galma dum kay wa wonde Allah ko li taskuna ilayya anani dum won non ko ni famirtan tayu non relation ko taji tan ko timti ko won don ko ganda ko tumminaade tan tikkere dum kay yaaka daga en fami ko be kappata l'islam ko wona gonga sen jeewi e nder l'islam e nder qur'an hoore mun o do debbo biiteedo Khawlatu binti Sa'labah kanko ari o mo haalde annabiijo o mo jaabondiro e nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam qadiya fiyaago honko jom galle makko wiino jom galle makko o tawa hankadi ɓe gondi ɓe dañji sukaaɓe ha hewi jom galle o fini tan mata wonko rendini ɓe tan haala ka mitti hakkunde maɓɓe debbo o wi awo awo gorko o wi kañum waɗi musar nandidinimo yummu haddimo wudere ganda yaye mum no ɓe mbiyata haalaji bonɗi ɗi Allah wi mun karam min alqawli wa zura cergal fo ngal ɗo ɓuri bonde ɗum wiite ganda nde ɗo hunde anani qur'ana ne tellinde par ce que kanko debbo o wi annabijo debbo o wi gorko o wimo noon ko annabijo andi hen o wiya ko wi ko kay hankkadi gasi ɗum kam firtuko eɗen gandi eɗen gandi kam neɗɗo kam yaye mum no harman ɗum o wi min noon annabijo mi jibidine makko sukaɓe mi nawi redan fo mi yuppanimo ha gas mi merede ɓayri ko noon o wi kay anani qur'ana telli haali kadi qur'ana irri debbo o ko haaldi ɗo e annabi sa sallam ndega o ɗum ɗon sariya mum no jaɓa kaaldi pamodire o rokki debbo o l'islam qur'an rokki debbo o gonga kay ina wawi ɓamde défense hoore mum ay debbo ari ko ina ɓama défense hoore mum gorko kay ha nani wadde mo dani ɓe jibidini ɓe dañi ko fo e fina subaha goto wiya waɗimo honono yaye mum ni anani qur'ana telli jomiraɗo wi qad sami allahu qawla allati tujariduka fi zawjiha anani l'islam ari qur'ana irri debbo o ko ɓami défense hoore mum ko eko jabodiri e joom galle ko pour dartude haqqe makko ko anani eno moƴƴiri ko wiyete muasharatal bil husna gondigal moƴƴal gonnam debbo nde haalani annabijo wi ala fo ko jiimi hen sona ko wi ko waɗi debbo ñaagui Allah e Allah jaamum woto acci koye ngal ɗo dewgal bonira dani ala to jaami somi acci cukalon kono juuɗe makko kon jeeɓete somi nawi kono ala ko dokkumi kon keyɗan o tashtaki ilallah Allah noon ne heeɗi koɓe kaldata ko inna allaha samiun basir yaji suratul mujadila tan aya garano anani oɗo debbo anani qur'ana ari qirri haali ko gorko haali ko haala bonko kono yo waɗ kaffara pour ha joni ɓe kawri ngal ɗo cergal fo ɓuuri hulɓinade cerɗe ɗe jomiraɗo wi ko haala bonko ko haali ɗon koko fenade nan munkara min alqawli wa zuran kono ɗum ɗon Allah waɗi hen solution no ɓe kawridirta no ɓe gondirta kono mbi sa wi debbo ma haram walla harmini ɓe mbiya ngal leydi asman rendan on gonta hawridde mi anda foto ɓe guitti ɓe mbiya kadi ɓe dutto ɓe mbiya ko mazhab malik ha malik no dandide en hunde anani yogoye almuɓe mbiya almuɓe ganda woɓɓe cerdago woni malik e kowoni mazhab malik eko malik yankoɓe mbi sa ƴeewi kaɗo haala a tawan ko wiya hen ko masala ko woni hen ko konguɗi ko ari hen ko no heewi kono enen ɓuuri hewde yimɓemin cuɓoto tan koko ɓuuri tidde koko ina taaƴa en ɗam ko ay oɗo debbo biyeteɗo Khawlatu oɗo kanko yahanno e lumpigal seydna Umar o fotti Umar o dartini Umar e dow bedde Umar escorte mum e garde ganda wondoɓe mum ɓe foof ina daari hankadi Umar o darni Umar dow lawol bedda ñi omo haalde e Umar o wi Umar kadi kunta suda Umair o wi mbiyetenɗa ko Umaril Umar yettu Allah de aɗa wonɗo gurel cewgel aɗa sippire mbiyetenɗa ko Umaril caggal mum mbiyeɗa Umar hande wiyama amiral muminin koni yettu Allah kuuɗa Allah noon e gaynanteri ko annabijo woppirma ɗo ko so neɗɗo yeynama mayde gueɗe kewɗe nan toon gonnam kulata kota daɗeɗo ta ɓusitorede haafal fawde woman aykana bil hisaba kala jenanaɗo ko wiyete hasbore no woodi ko hula lerte Allah anani Umar no daari debbo no waɗa conseil ne haala e tan Umar ina daari kañum woni président leydi debbo no daari darde mo dow lawol no haalanam ono mbawiɗe l'islam no sali haala debbo walla haaldude walla debbo koko yawa joni nde ɓoyno escorte Umar wondi ɓe mbi attaqifu li hada al ajuse hada al wuquf ɓe mbi Umar an aɗa daranno oɗo debbo ni ɗo e dow medda hondani nde ɗo darde juɗde foof o wi wallahi law habasatni min awwali nnahari ila akhirihi la ziltu illa salatu al maktuba o wi wallahi so debbo o woppitani kam so rokkano kam lawol ɓinni walla mino mi yahata mi darɗo seeɗa makko mbeɗe heeɗo haala makko sona waktuji kay juuɗi Allah farli ɗi tan nde addana kam woppude mum anani o debbo woni khawlatu binti sa'laba o yiso ganda o do woni khawlatu binti sa'laba o do woni qad sami allah allah nani hala makko to bul tawde asmanuji sami allah qawlaha min fawq sab'i samawat a yasma'u qawlaha wa la yasma'u umar o yijumra annani hala makko kango huccite umar halde mun umar wasa hedade o min kam yi hani sonande o gani hande o nide ay do woni ko wiyete jurhundiral hakkunde debbo e gorko ko nutta a istikas wiyata sani gondigal moƴƴal ka ko eɗen kalda eɗen jewtide eɗen disnodire kono ala min somi haali kay oɗo kay jabotakom ɗum hol mbiɗoma noon ɗo waɗi jassas rahimahullah nde ware ɗeɗo ayaji waɗi hen gonnama haala jorko o wi ko wiyete gondigal ko ay waffiya haqqa rokku debbo haqqe makko ha timma ko wiyete teŋe makko lima ha timma dokkama kono teŋe kay haalanoma de guila nde ɓe ƴamodiri nde nden wayrade teŋe mo soggetake holletake i kaari kay teŋanoma ɗum ɗo ode woni ala ƴetan ɗum ɗo ƴetan gurnameje men no mbay ƴetan wadde no mbaɗen yo allah heɓɓito en ko teŋe hayso ko buuɗi jonde goɗa ittu dokka ɗum woni teŋe o ko haala rokkaka ko ɗum wonani teŋe anani allah yo waatunnisa a sadokati henna nihla guitti ha timma dokkonɓe almahar won nafaqa e dépense mum yo rokke ha timma tawi kadi koɓe nawliraɓe kadi dokkama feccere makko ha timma kam yontande nde anani wa tarki aza e wasde toñjema tan e dow tan an wawima toñama bil kalamil ghalis haalaji mettuɗi galel mum ko ni way guila garɗa ɗo karɗa ni ko haalaji bonɗi ganduɗa cekniɗi rento nden hunde walla irade anha walla gorandamo tan piina tan irotama nano irotama ñama anani ɗum ɗo fo ganduɗa batte hol ɗum wuy sa wuy goɗɗo nan dunan gada oñanima on wo tarki l abuse mbasa tikkande moye tumminanademo to jiiɗa fo a tummini aɗa tiki aɗa tiki wal hadub fi wajiha be gayri dambin tawi ko ala ko waɗi woto waɗi hen hay gotede ɗeɗo gueɗe ina jeeya hen kamɓe occident ɓe mbi ala al islam toñi debbo gati ganduɗa to wonno donu to ɓe mbi ko gorko ɓuuri hewde goɗo al fadara fil irti baynaha wa bayna arrajuli wa laqad kadabu ɗo kadi ko fanade ɓalere ko ɗum so wiyete debbo ina gorko no ɓuura debbo donu ɗum kay woni haalatuji goɗɗi alhaaliji goɗɗi ne gara kay ko debbo nawata ko ɓuuri hewde joni neɗɗo mayiɗo ma acci ɓinguel makko dewel gotel anani omo acci frère makko en bandiku en leñol makko fo so yiɗi heddiɓe fo ko worɓe ɓinguel dewel gotel guel de rokkete feccere jawdi ndi kamɓe heddiɓe nomi jiiɗi fo e pota kamɓe ndendoyta ko heddi ko kay kono ɓinguel dewel gotel guel nawata feccere jawdi makko so yi taw ko multimillage ar anani walla nokkuji ɗi ganduɗa l'islam wiyo gorko ɓuur gueɗal debbo ɗo ɗum noon noon kono ha nokkuji kewɗi ko wayno ganduɗa neɗɗo ma yoma acci ɓinguel gorel ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo gorko nani ɓiɗɗo debbo nani ɓiɗɗo gorko o yo rokke gueɗal ngal ɗo ɓuuri hewde e debbo aha wonno dépense o ko debbo o jogoto gorko o jogoto mbiyan noon dépense o ko gorko o jogoto dépense debbo o eyi kanko debbo o ko heɓata e ndunu ko so fini yo waɗ nder wakande makko waɗo e banque o mofta kono mawni ko gorko walla frère makko gorko o on ko hen ko dañi ko ko hen dépense ittete ko hen maaro sodete ko hen mburu sodete ko hen sukara sodete ko hen ganduɗa courant yoɓete ko hen fo watte kanko ko dañi ko yo nawu yo fi kanko jeeha fi e tiide hay goto jeeya hen ɗo de e mbiyata l'islam toñi walla neɗɗo al ahma al ukhti walla frère ganduɗa al ibnuma al binte gan neɗɗo mayomo acci ɓinguel gorel e dewel ko noon walla ganduɗa omo acci al ahma al ukhti bandiraɗo debbo e bandiraɗo gorko ko ɗum ɗon wonno bandiraɗo gorko o kañum jogoto feere debbo o anani nokkuji goɗɗi kadi baaba kadi no ɓuura yumma o gueɗal hol batte batte ko baaba ittata ganduɗa coggu mburu ittata coggu gawri ittata jiggoɗe ɗum no ko fi badil halat ɗum no ko nokkuji goɗɗi ɗa sona ɗum sa janggi qur'ana ma tawa toon allah no wiya li culle wahidin minhum assudus woli abawayhi li culle wahidin minhum assudus won tawata ko neɗɓe potata goto fo rokke jeego ɓal mum anani ɗum noon nane nder nassi qur'ana bandiraɓe ɗum noon sen ƴeewi hay occident tubako goto no haala gostave loɗo lobon o wi tawi tan ko l'islam haali e ndunu ko o wi mo meeɗa yiide hunde wayni fewde yuɓɓude e nunɗude o wi ɗum noon no ɓuuri occident ɓuuri sariyaji tubakoɓe ɗi sariyaji français en angleterre en sariyaji ganduɗa fenade anani ɓe mbi l'islam kadi haaɗi debbo toñi debbo kadi ɓayna rentina ko wiyete al ihtilat jillodiral ngal anani e ɗannogol tan debbo ne yaaha leydi e leydi alamu wonde alda zoum haram ɓe mbiɗo kadi ko toñangue a l'islam ko haaɗi ko wonno bani adama fittano mum suɗanto ɗum tan ko bonan eɗen gandi kay miijo moƴƴinani awo debbo kay yaha mission leydi e leydi no wonde worɓe janamɓe ɓe mbalda e nokku goto ɓe mbalda e otolaji ɗum kay miijo meeƴa moƴƴinde ɗum walla debbo yo nawi waɗe secrétaire e nder bureau ngo ko worɓe gonto patron makko ko gorko kamɓe tan ɗiɗi ɓe guddi nder huɓere, ɗum noon kay miijo moƴƴinani ɗum. Annabi sa sallam wi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, kala kay laatiɗono gonɗini Allah e ñalawma sakket, fala yahluwanna bimaraatin laysa maaha zumahramin minha, oto teldane debbo janan so alda e zumahram makko. So mbaɗi noon tan fa inna salisuma sheyɗana, sheyɗana aran ferlo hakkude mon ɗon. Eɗen gandi ferlo sheyɗana wawi neɗɗo foof. Ɗum noon rento tan ko ɗum wiyan hadis mo Ahmad wa sahhal albani, sa ƴeewi deftere makko al irwa. Ɗum noon sen ƴeewi hande gonnam hayleɗele occident ɗe nde ɓe jaltiɗiɗo sariyaji hay nder états unis, woni état ji goɗɗi nan toon jaɓani mbi ala hen hande gala hen janggo. Jeeya kadi organisation ngaji kewɗande leyɗele tubakoɓe wiya liberté de sexe, ɓe mbi ɓe gala hen. Walla sa yiɗi gona debbo, sa yiɗi gona gorko, sa yiɗi uppiroyoɗa, ɓe mbi ɓe gala hen hande, ɓe gala hen janggo. Leyɗele nder ursi leyɗele occident hoore ni nasmatuji mawɗi nan toon, ɓeɗon mbi ko debbo fo yo nanggu hoore mum, woto ja fijirde nde, kala jiɗɗo dewgal yo waɗ e moƴƴinde jikkuji kamɓe ko ɗum ɓe noddata. Anani sen ƴeewi hay nder état kay Grand Britannia Angleterre, eɓe jogui toon groupe moltanaɗo sukaɓe rewɓe, ɓe jiiɗa fijirde gala fijirde ɓe e nder université ɓurɗi mawnude nder Angleterre Oxford. Ɓe mbi kamɓe fo jiiɗi darade e mbaɗi manifesté, ɓe mbi ɓe gala ko wiya jillodiral, ko kamɓe ɓe jillodiraka, ɓe joɗodaki e worɓe nokku goto. Sen ƴeewi faculté ji goɗɗi nder oɗo université ko noon. Français nan jogui hono ɓeɗon sagataɓe kadi e nder université ji français e iti janguji goɗɗi nan toon, ɓe pewni jamiya goɗɗo mbi pour rentade, pour woppude fijirde lili ifa nefde ko moƴƴani. E nder Amérique to kadi nan toon kadi eɗen gandi hono oɗon organisation no toon, hay goto anda hande adadu mabɓe no wayi hewde rewɓe e worɓe hen, sukaɓe rewɓe e worɓe, mbi gala e fijirde, gala yerde sangara, gala e boneji ɗi. Anani ɗum waɗi sen ƴeewi ganda mudir marcas bo hewso oɗo jamia to ha farɗo oɗo, o fewni deftere o watere, o wi ko wiya révolution banggal sexe ko, o wi hon o wi ɗum ɗo soba ɗi Amérique, o wi Amérique hucci koto boni. Anani o wi firti ganda o wi ɗum ɗo wonno sababu ko wiyete civilisation ngaji kewɗi booni dow aduna he, daga neɗɗo ma reeno. Anani joni enen hande yimɓe ñemtinɓe tubakoɓe mbaɗi ɗiɗo jegi ceganeji, mbaɗi konɗo jipi hono ko dañi hen. Anani hay hunde hollama tan joni ko ɗeɗo gueɗe ɗiɗo boneji ko gaari ko, joni ɓe mbaɗi leydi l'islam gotiri hankkadi ko wiyete ɗiɗo téléji e ɗiɗo ha joni ganduɗa ɗiɗo boneji hande ko wiyete ghazwul fadaiyat al ibahiya, e ganduɗa e nokkuji ta ko fijiri tan watte hen. Ɗum ɗo ko woppita leyɗele juuɗe ko yaltini hen, kono hulɓiti résultat ono hulɓini enquête jaltinɗo. E wi sa ƴeewi sukaɓe rewɓe 85% e rewɓe foof nan jiiɗi darde ko wiyete ɗiɗo filmuji bonɗi ko wiyetama wadde l'ibahiya. Awa ɓeɗon 85% yiɗɓe darde ɓe hen 53 ɓe hen kam ko wiyete diine gacci, ko wiyete farillaji julde en ɗum ɓe gacci ha gasi, memrata juldine juuɗe mabɓe ni saka koyɗe mabɓe, ɓe juulata ɓe korata. Anani e nder ɓeɗon kadi 32% o ewa ɓeɗon kam donki jangude ni hankkadi hakkillaji booni, hewɓe hen 22% nayi mabɓe ɓeɗon ne keeɓi ñawuji bonɗi, ñawuji rewɓe ganduɗa bonɗi nan ɗon nangui ɓe fawde wadde ko mbaɗata masturbation boneji marasa adat khatia. Anani sen ƴeewi gonnam leyɗele leydi gotir ɓamaten ɗo exemple leyɗele julɓe he ko wiyete leydi Maroc, leydi diine, leydi tarih, kamɓe gonnam de résultat yaltina enquête oɓe kuuli sanne. E nder hande ndiɗon leydi hande ñalama foof temedere capanɗe joyyi e tati cukalel na jibine ewa taw ko or mariage, taw guel ɗon anda jatigue mum, anda bammum gonna. Ɓeɗon sukaɓe kadi hen feccere heewi weddede koye carton ngaji walla e jindeji walla caggal wuuro ni dawaɗi ceydi gara kacca ɗum ƴakka, walla ulluɗi nan toon e dawaɗi ceydi pat tan ko ɓinguel derdel so weddama gara girbodiri ƴakka. Eɗen mooɗi Allah, eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah faabo. Ala fo ko nafata debbo sona rewida deftere Allah nde sunna neɗɗo sa sallama. Anani debbo tawi tan a nangui diine ma ñande fof koye feeto gonɗa, wona 8 septembre tan kay nde tubakoɓe pela ngala haqqi debbo mbiya guel ɗo ñalawmiel yo rokki rewɓe, yo Allah faabo. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.